się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. سيد يروك خار بكا با جوار دار كوي باب دالا قشي دار كوي داي داي آفري یاک یاک آفرین ویسام دستت خوش به بور رخستنی کشتیکه بشیوه کی زور باش براستی تو شاینی اوی گورانی کی خوش پیش کش کم آه بانگی زور برزا آه تو سر روسته ویسام آه من دایله برد نکم ابی اگل خوبه همو جلکانه رش کردم گمیره خاطر اختا لدوائی خون جلکانه بوشم نه حالی جو نبویسم کشتکم ازار پیس بشنگا بیا قینه که خون دوائی ایشم همو او پیسا یعنی لیا کرده و که با دوکال کشکه و یر ساوته و اگر وانه که ایت رنگ لرگه یا پک من که وید ویسم باش خوزگی لچتیم کشتکون رزی و کشتی که تازه بکریه یاسر نه نه ویسام تو زور دل رقبوی برام بری کشتیگا که کشانکان زور به حزب عزیزی کشتیگا دا ای خواه جان دوکال کشکا کنی تریشی تیه بوا ام کشتی فری بی باشا دبروی بکل که بکر هنن نماوا جم لیه نبی ام جارق سیوا دوباره که توا ام کشتی کون بو بیویستی بچاک سازیه اگر ام چکشو کشم بسری تو اکن نبی ها استاش بدوان یوکو کشتی که باوک تینا گرمو امی جوکو یم بیویستی بخزمتا خوشتر نیه هر لی خوری دکتر مفید سر رای او همو حوالی منیام بلان بزوینه رکه بطواوی لکار که او تو چیب کم که تا بزوینه رکه وستا و یاسر راسته که ای بزوینه رکه جوان سوتمنی ناسوتیانه ای چا کردنی چنی تیه چه یاسر نا تو آرم برکه دیاری کم لبیرشی نچه ایمن لناو راستی زریاین استا با جو بروین بس ویسم خمبر مبا تو حالت نکردوه کشتکه من کن بو بیست چاکی که نوه خمبر ما با نخیر مزور دلق بوم لکل کشتکه یا لده میشم در چوتم ابه فره بدرید جاواتو چوه بله وتم زور دلق بوم لکلم کشتیه یا امیرش بیستی با خزمت کردن هیا اوان خزمت نانکن بی اوی من دوبن Thank you. سینی که خان مکم اسیاره کن لسر روی اوکه واگشه نوا آسمانی امشو زور زور جوانه وکه امشو کنی را بردوه نه امشو شمی چی زور هم نو اسیاره کنی آسمان زور بجوانی درکون دنکی بزیوانه رکش ناید ها سینی و اسیاره کشانه و بزانم تو زور دلخوشی بله بردوام سیری جولای استیاره کار مکر کاتیه کمن من آلبوم همیشه استیاره بخوش شویز آه که جوانم نسیم استکاتی اوه نهاتو سیر را داره که بکین ها بویست هر پینج دقا جارک سیری بکین با با یستا چاو دیاری یکم ها پیم نو تی امشو شوی کی زور هیم نه را داره که آماشه به هیچ شتیه کی خراب نکات تنانت هیچ کشتیه که شلم زیکانه و نیا منارا تو زورو نایچه نزی کروا ای خواهی جان، جنگی کردوا، اوی ساباو چاکشم بریا فرمو دست خوش؟ بمبخشن، داوی لبردنکم بیزارتانکم بریزان بلا اوشتا کی زور سیرم بینی ولا درو ورن اوشتا چیا؟ گورم، وابزارم رادارکال کار وستاو ایج ناکات ای خواهی جان، رادارکه اماجه به هیشتیه ناکد هر وحا شاشه کش ایش ناکد ام شاشه زور جار وستاوه بلام قدل نوراستی زریعه اولی ناتوه وستانی هر دوشان پیوندی هی بم تموه تم؟ بله، ام تمر رگره لبردم گواستنه و شپولکان بای رادارکه و ام شاشه کمپیوتریه هیچ ناخن نوه تمی که زور سیره پیش چند دقیقه یک اسمان زور جوان بو استیرکم ادروشانوه لپر ام تم زور پیا بو. زور جار دریاوانه کونه کانه انجه رایه و کله دریای خیو هیو اچه تا ناو کشتیه و اوی خواهی جیان بفرد و نسیم اما همه قصه پر رو پوچه هیچی راز نیه بله بله اما نه همه قصه کونو بیا مانه یا خودو بیایه که لچیه درسی راسته که بلا مگر کشتی به چون ببینین اما تبینی که جوانه راسته تمو غمار زوره بلا ملوانه کشتی بمان بینه تو یارمتی من بعد اگه کشتی ترها با های او موسیقای او گویلی مانه بید وابزه اما منه هیچ باشتره ایتالی چوی سم؟ هر واقع او موسیقای با هم کنوی مشکش منظور باشا ام بارو دوخه توشی بطاقتی کردم بطاقتی بلان چی بکن اگر کشتی خیوکان چوان لندنگانه بو؟ ایتراز لم قصه برو بوچانو بینا نسیم او قصه خوام یو ناترسم بلان بیستو مانه کشتی خیوکان حسن لموسیقای اتوانی توزه بدنگ بی نسیم؟ خان مکم جو لقصه چی تیش بو آله اگر خیوکان پینا ناو کشتیکانه و اوشتکانه منو مروفکانی جا خون کشتیکه ایمه ایستا زور کنه و ای خنه جرد سلاتی خویان بله کشتیکه ایمه کنه بلام نه چه تجرد سلاتی کسه و وانیا راست من لپشت راوتم کشتیکه من کنه و بکلک نمه و بلام قصه که من حالا بو نه او قصه ای بودت حالا دیه ویسام من وا زانم ام کشتی جو لقصی اوانا گریتو ایتر بخصوی اوانا جولیتو ایتر نموتو بخواستی اوانا جولیه بس ایتر راستکا کشتی نگیه و نعبسته بخواستی دریاوانی شد جولتو ایتر بسا استا زانم خطای چیا یک یک لم واشران شکا و بو ایج ناکا جا همانه بیگورین نا ما واشيري وامانيا ها بارتي اصلي تاريك ينمو واشيري شيلو شيوي لي دروزكم بلان دروس كردني او واشره بيستي بدو دان روشه يا دكتور بلان ناچارين هرچيت كردو دروستيكا ها او چی بو؟ کسی خیلی کن به هیچ شیوه یک نجوره تو بله یا مجوره که لو کشتیانی که ماوی که زور زوره نمبینی و هیچ کسی اگل سر پشتی یو کشتیه یا سبکا و عبزانم کسی تیانیا ابی سر نشینه کانی لشوه بن نه سانم او کشتی خیوه کانا قصه هیچ بله مشتا دلنیا بین دکتور مفید بلان چون زور چاکا اچین بولای کشتی اکو سیری ناوکی اکین باوکا توشن رویت کرو والله نه ابو ابروش نایا ام کشتی زور زور کنه راسته که ایستا ام جور قباره بکر راهی انجید ببرویم آم یو بکرین واب زنم قصه چی تریش های بسه نسیم لو قصه برو بوچانا اگر جن بینه استا چهار ناله همو او هموی قصه بیمانه هیچ بنامه ایکی زنسی نیا تر امه بشه یکی زنشتی بره کنه یا با قصه پرو پوچانه نهی راسته چی رو که خیوکان اما همه قصه به معنه هم اما تا مغباره که اصاییو اوش کشتی که کنه باشه باشه منیش بروان با چی رو که تسنه کنه نیا بلا هم خمی دکتر مفید و اوان ما اترسیم لو کشته یا اشتی که انلیه به هم دم نوانی اینتر به بگ بنسی هم مشتگ لبار جاخی باشه سی دیگه دریت چن همنه بیویز بد ودلی نکد او چی بوا؟ او چی با خان مکم؟ نه بله مکم به تنیا حتوا ها؟ چاو دریب که است اینو خاطر رخ دم یه مشه چی لناو کشتی که وا ای تو خمی آورد نبو بسر که بینه سر وا بچه میالن پیم بلیا هز بطریس ناکه خاطر رخ دم بس نسیم اونه کت بانیه بطریس بی بینه سر دی بسا چاو رم که او چیا او تو پکی چنکیا لکه بیاندازینه و باشه؟ هم کشتی زور گوریه نه تا این به اصانی بیاندازینه و ابه وریه بین کس ماون نبین تو زخیره کندی با بروی مناره لسر پشتیم کشتیه بله می فریاکوت نبینیم که آتا خلکیم گشتی را هم کردوه راسته که وایا ای بو چی بله مکی دکتر مفیدیوان بطنیاتو بله کشتی که خومن تو شتێک زانی منارە؟ نەخێر وسام، بەڵام لەوانەیە بەتی بە لمەکەیان جا نەبەست بێتەوانی و شەپۆلی ئاوەکە هێنابێتی. بەڵە. بە هەر حاڵ، ئەبێ ئێمە زۆر زەروریا بین. بەڵە. وابزانم ئەوان لێرە و ڕۆژ چونەتە خوارەوە. بابزانی. هاتوو ڕەختە، ئەچیرە خوارەوە؟ نەسی بڕۆرە خوارەوە، بامە پاڵ ناو بام. دەنگی دەرگایە. من دڵنیام دەرگاکەم بە کرایەی جێش تۆ بڵێ کێ دایخستی بێ لەوە جێ بابێ. وابزانم گیرمان خۆش. مەبەستە چیە منارە؟ یەعنی دەرگاکە لە ناوە ناگرێتەوە؟ ئەچم سەریەکەم. چاوەڕێکە، تۆ نابێ مەبەجێ بێڵی. نا ئێستا گەڕێمەوە. ئەبێ دڵنیام بمزامە کرێتەوە. هەڵێم بیکەمەوە. خۆ ئەگەم بچوانە بیکاتەوە، ئەگنا هەرگیز ناتوانم بچینە دەرەوە. وای خوایە، وابزانم ناکرێتەوە. وازی لێ ناهێنم، هەر بێ بیکەمەوە. ئەبێ بە شوێن دەرگایەکی ترا بگەڕێن لێوەی بچینە دەرەوە. ڕاستەکەی خاتوو ڕەختا، ئەگینە هەرە بێ لێرە بمێنینەوە. وابزان ئەمە گەشتی مەرگە و لە ناوی ڕزگارمان نابێ. نەخێر. زەیکەن، ئەو قادرمەیە. زۆر چاکە. وابزان ژووری بزوێنەرەکان لەسەرەوە. لەسەرەوە؟ ئەم دەرگایەوێتەوە سەر پشتی گەشتیەکە. زۆر باشە، ئیتر ڕزگارمان بوو. گیا بگرن، بێستە هەر ئێستادان بەش بین. دوانمان چاودێریم دەرگای بکە، جوانەکەی تریشمان دەچن بەناو کەشتەکەیە ئەگەڕێین بۆ ئەوەی باوکمویە سەر بدۆزینەوە. سەری من مەگە، من حەز نەچوو لە خوارەوە نییە. زۆر باشە، ئێستا من بۆ خۆم ئەڕۆمە خوارێ. چارە بکەن. بشێم لەگەڵتە. خوایە تووشی هیچ نەبن. وایە تۆ بڕۆشیتەیە لەگەڵی ئەی تسنۆ. ڕاستەکەی من ترسنۆکم، بەڵام تۆ بۆ لە ڕۆشتی. ئەبێ ئێمە چاودێری دەرگاکەکەین، ئەی ترسنۆک. ئەبێ نەهێڵین دابخرێ. وای خوای جارو خێوە چی برا ڕۆی. هیچ کەسێ بینیت؟ نەخێر. کێ لێرە؟ خۆتم پیشان بە وەڵام بەرەوە. منم. ئای خوایە، ئەوە ئێوە بۆچی هاتوون بۆ ناوم کەشتیە؟ ڕاستەکە ئێمە لەبەر خاتر ئێوە هاتوون بۆ ئێرە. ئەبێ هەر ئێستا بگەڕێینەوە. دکتۆر، جوت لێبوو. پێمان دەڵێ پێویستە بە زووترین کات بگەڕێینەوە. داوای لێبوردنەکەم، ئەبێ ئەم جارە لێم ببورن. جا لێبوردن چ سوودێکی هەیە؟ بەسە ئیتر خان بکەم. بێداوە با قسەکە بکەم. کەمی گوێم لێبگرە خاتوو ڕەقدا، ئەمە دەفتەری یادەوەری کەشتیوانی کەشتیەکەیە. ئێستا هەوڵێم بۆت بخوێنمەوە. ئەم کەشتی لە سەرەتاکانی سەدەی 19 دروست کراوە لە یەکێک لە کارگە گەورەکانی کەشتی دروستکردندا. لە کاتی گەشتێکیاندا زریانێکی گەورە و بەهێز ڕووبەڕووی ئەم کەشتیە بۆتەوە و پاشان شەپۆلەکان هاتوونەتە ناو کەشتیەکە و بزوێنەرەکەی لە کار کەوتووە. ئیتر ئەم کەشتیە توانای جوڵەی نەماوە سەرنشینەکانی سەری بەهۆی بەلەمی فریاکەوتنەوە ئێرەیان بەجێ هێشتووە. تا ئێستاش کەس نازانێت چیان بەسەر هاتووە. ئەو کێ دەرگاکی داخست؟ لای دەکەمان شکا. وسام، بۆی زۆر ئیشکردنی لایتەکە، لایتەکە گەرم بوو، دوای هاوسەردەکە لێیاو شکا. لە خۆمەوە قسە ناکەم، ئەمە بنەمایەکی زانستی هەیە. ڕاستەکەی، بەڵام چی بکەین ئەگەر ڕەشەباکە دەرگاکەی داخست؟ رزگار مانکن. جولی هواکه پیچوانه یا باید درگاکی داخست. ارون اکی چلی هوا؟ هیچ خود تگمه و مترس خان مکم. اوشتی که آساییه. او چارو که ای که بینی رو پوش کراوه به ماده فوسفور. هرکاتی کش ام فوسفورا لیکو تبو لگل ام حلمه یا دست که به دروشانه و پیم وایا که ام رگه که کونه لبکار هنانده ای کشتکی خو من چی باو که؟ تم نیابا مزویانه رکم چا کردوه لگل تمو غبار نبا یا روین جیانی دره جیانی که چند سرسور هنره همیشه خلق سرسا مکات بوشت سیرانی که کتایی نه اونده نه نکانی زورن هرگیز کتایی پینه چند دریم خوشه و بردوان بوی لسرگشت کمن باقم بردوان به دوی نهنگ دروشا که دا اگرم بناو قلعی زیراکان داویل بو ایوی عزیز لگل من بن بزن حلقی دهاتو رو دامن چیا خاطن لگل